w sklepach Euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich, ale proszę zrozumieć Getin. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Getin Leasing. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy. Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 lutego. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Beniamin Filip. Zmasowany atak na wschodzie Ukrainy, miejscowość Szyrokina pod Mariupolem jest kompletnie zniszczona. W Radzionkowie już oficjalnie działa Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. W całym kraju akcja przeciwko przemocy wobec kobiet, przyłączyło się do niej 50 polskich miast i miejscowości. Za 10 godzin powinien wejść w życie rozejm na Ukrainie. Na razie trwają tam jednak zacięte walki między siłami rządowymi a separatystami. Koncentrują się w rejonie Debalcewa w Donbasie i Mariupola. Według źródeł wojskowych w Kijowie praktycznie przestała istnieć miejscowość Szyrokina pod Mariupolem. Od rana separatyści przypuścili tam zmasowany atak z użyciem ciężkiej artylerii i wyrzutni rakietowych grad. Ich celem jest zajęcie samego Mariupola, to otworzy im drogę lądową na Krym. Separatyści chcą też zająć ważny węzeł kolejowy Debalcewo, łączący Donieck i Ługańsk. Według lokalnych władz Debalcewo płonie. Ambasador USA w Kijowie twierdzi, że przy granicy z Ukrainą Rosja gromadzi wsparcie dla separatystów. Tymczasem, jak informuje niezależna rosyjska telewizja, żołnierze z Murmańska nie chcieli jechać na wojnę. Według stacji mieli zostać wysłani do obwodu rostowskiego, który graniczy z Donbasem. Tym, którzy odmówili, grożono zwolnieniem za służbę. Niedawno koszary w obwodzie murmańskim odwiedził jeden z członków kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka, Siergiej Kriwienko. To jemu żołnierze opowiedzieli o tym, jak przełożeni chcieli wysłać ich na wojnę. Zgodnie z rozkazem mieli jechać do Rostowa nad Donem, a tam w ramach zadań bojowych potajemnie przekroczyć ukraińską granicę. Oficer im wyjaśniał, że tam trwa wojna i muszą pomagać rosyjskojęzycznej ludności, która ginie od ukraińskich bomb. Relacjonował swoją rozmowę z żołnierzami kremlowski obrońca praw człowieka. Siergiej Kriwienko wysłał list do Ministerstwa Obrony, w którym domaga się wyjaśnień w tej sprawie. To nie pierwszy przypadek, gdy rosyjscy żołnierze skarżą się obrońcom praw człowieka na to, że zmusza się ich do udziału w ukraińskim konflikcie. Niedawno o podobnych zdarzeniach napisał dziennik Komersant. Z relacji gazety wynikało, że do Rostowa nad Donem chciano wysłać oprócz żołnierzy kontraktowych również poborowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakończenie II wojny światowej było nie tylko triumfem militarnym, ale też klęską wolności na Śląsku i w całej Polsce. Tak mówił w Radzionkowie na Śląsku prezydent. Bronisław Komorowski wziął udział w otwarciu Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Podczas uroczystości apelował o to, by przywracaniu pamięci o wydarzeniach sprzed 70 lat towarzyszyła refleksja nad złożonością i dramatyzmem historii Śląska i jego mieszkańców. Prezydent mówił także o konsekwencjach ignorancji historii. Stamtąd się biorą takie potworki, jak zarzuty o dziadku z Wehrmachtu, jak o próbie zredukowania śląskości do ukrytej opcji niemieckiej. To ignorancja, to brak wiedzy o specyfice innych rejonów Polski niż swój własny. To skutek niedostrzegania niczego więcej poza czubkiem własnego nosa. Na uroczystości pojawiło się wielu, których ta tragedia dotknęła. Rozmawiał z nimi Łukasz Kałuża. Pan przyszedł tutaj na uroczystość otwarcia tego centrum z portretem. To tak, są pana... To są moi rodzice, który ojciec był wywiedzony w 45. Po 3 latach wrócił i po 3 tygodniach zmarł. Od mojej żony ojciec tak samo zginął tam w Rosji. No o tym w ogóle nie wrócił. To miejsce, które pani dzisiaj zwiedziła, wracają wspomnienia? Czy... Masa, jak się pociąg jechało. Najpierw my spali na deskach, potem dodali jakieś tam sieniki, to było twarde wszystko. Nie? Lager jak lager, taki jak w Oświęcimiu, jak w Oświęcimiu, to mi się tamten mój lager przypomniał. Według dokumentów IPN po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną wywieziono 30 tysięcy osób. Byli wśród nich m.in. górnicy, ślusarze, powstańcy śląscy, uczestnicy kampanii wrześniowej. Ich deportacje trwały nawet kilka tygodni. Do najodleglejszych części ZSRR wrócili nieliczni. W Wielkiej Brytanii przybywa muzułmanów, jest ich tam prawie 3 miliony i stanowią już 5% mieszkańców wysp. Z badań wynika, że ich liczba niemal podwoiła się między 2001 a 2011 rokiem i będzie dalej rosnąć. Połowa brytyjskich muzułmanów urodziła się na wyspach, a za Brytyjczyków uważa się aż 73% z nich. Raport przygotowany przez Brytyjską Radę Muzułmańską opisuje również sytuację socjalno-ekonomiczną tamtejszej mniejszości. Co piąty wyznawca islamu nigdy nie pracował, tyle samo osób było zatrudnionych na pełen etat. Prawie połowa muzułmanów mieszka w rejonach uznawanych za najbardziej niebezpieczne. A na koniec jeszcze walentynki w Krakowie. Symbolem święta zakochanych są tam dziś karmniki i budki lęgowe. Można je zbudować samemu, między innymi w marketach budowlanych. Domki dla jeżyków, wróbli i sikorek zbijają zakochane pary i małżeństwa. Dla ptaków koniecznie. Będziemy zaraz zbijać i mamy drzewo koło domu, jedno, dwa. I tam powiesimy budkę. Będziemy mieć ptaszki koło domu. No cała masa teraz w tym okresie zimowym ptaszków jest, które trzeba ratować w tym zadymionym Krakowie. Waldemar Domański. Miotacz idei Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka. Budka lęgowa wyraża całą istotę święta miłości. SMS-a ciężko zasuszyć, prawda? Kwiatek zwiędnie, a budka sobie wisi. W Krakowie z powodu mniejszej liczby miejsc do gniazdowania populacja wróbli w ostatnich latach zmniejszyła się o ponad 20%. Dzięki inicjatywie ekologów w Krakowie i okolicach zawieszono 2,5 tysiąca budek i karmników. To był Serwis Trójki. Do końca dnia słonecznie. Nawet jeśli gdzieś pojawią się chmury, to i tak nie przyniosą opadów. Na Dolnym Śląsku aż 8 stopni, w centrum 7, nad morzem 6, na Podlasiu 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trzeciej stronie medalu o pierwszej po zimowej przerwie kolejce w T-Mobile Ekstraklasie. Przy tej okazji dla kibiców piłki nożnej konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Poza tym sprawdzimy, jak radzi sobie w rajdzie Szwecji Robert Kubica, podsumujemy alpejskie Mistrzostwa Świata i zapowiemy Orlen Warsaw Marathon. A to nie wszystko, proszę nas słuchać jutro od godziny 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro. Już od piątku w Lidlu wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po 13, jeszcze jedno dzień dobry, słoneczny. W czwartek na naszej antenie Mikołaj Ziółkowski ogłosił czterech wykonawców tegorocznej edycji festiwalu Open Air. Django Django, Refused, Modest Mouse, a także Szaleńców z Islandii, czyli zespół Of Monsters and Men. Ale wczoraj w internecie dodano do tego zestawu jeszcze dwóch wykonawców. Major Lazer i zespół Faithless, który reaktywuje się specjalnie na 20 koncertów granych w 20. rocznicę założenia tej grupy. I love the way you're so deliberate. How you light your cigarette, head on one side as you pull. You look almost regal. I'm thinking on your mobile, one eye closed, blue smoke curling out your nose. Wearing one of my shirts and what some call pantyhose. Cause you look wicked in scanty clothes. Long legs like an antelope. You're my antidote to city life, my pretty wife. Hooked up the year before, together 13 out of 24. And you would never guess, I wanna miss you less and see you more. See you more. See you more. See you more. And when I kiss you, I'm never sure. How do I get to miss you less and see you more? Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. I can gauge your mood from your approach to food. You use a rude red shoes to accessorize your attitude. Desensitized to my roving eyes and ready smile. I get loving that's versatile. Worth the extra mile lying next to me. Your textured voice whispering. I'm listening with my whole skin, holding on to the moment for all it's worth. How could I continue to be the sky without my earth? And when I kiss you, I'm never sure. And when I kiss you, I'm never sure. How do I get to miss you less and see you more? Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. What I'm trying to say is that I miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Miss you less, see you more. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. 20 koncertów na 20 urodziny zespołu Faithless w składzie Maxi Jazz, Sister Bliss i Rollo przyjadą i zagrają koncert 2 lipca. O 2 w nocy będą grać, więc to będzie długa noc. Nie ma litości dla tych, którzy pracują przy festiwalu, ale jest dużo radości dla tych, którzy się na nim bawią. 10 lat po tym, jak zagrali na festiwalu, jeszcze na skwerze Kościuszki, kiedy festiwal Open Air odbywał się na skwerze Kościuszki. Dobry moment. Ile minut? 13 minut po 13. Świetnie, 13 po 13. Doskonały moment, aby trochę podzwonić. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Na początek może zajrzymy do Białegostoku. Tam filmowe Podlasie atakuje. Znakomita akcja, popularyzująca kino niezależne z Podlasia. A już w poniedziałek będziemy mieli okazję zobaczyć elektryzujący zestaw filmów w białostockim ośrodku kultury. Zapraszajmy. Tak, zapraszamy serdecznie na pokaz filmów w ramach akcji filmowe Podlasie atakuje. Właśnie zostało wydane DVD z tymi filmami. Staramy się na takim DVD umieścić spektrum filmowe, jeżeli chodzi o północno-wschodnią część Polski i pokazać, co się dzieje w krótkim metrażu właśnie na wschodzie. Mówi Krzysztof Sienkiewicz. Zobaczymy kilka debiutów. Ogólnie cała akcja związana z twórcami filmowymi, którzy wywodzą się z Podlasia, tutaj się urodzili lub mieszkają. Tak oto zobaczymy m.in. film Kto by pomyślał, Ewy Burcewicz, która jako jedyna reprezentowała Polskę na ubiegłorocznym Berlinale. Oprócz tego film Bartka Tryzny, Pranek, zwycięzca wielu festiwali w Polsce. Znakomitą atrakcją dla panów wideoklipu będzie ten pokaz, bowiem jak się okazuje, Podlasie klipem stoi, wideoklipy m.in. duetu Kijek Adamski, który wygrał festiwal Vanity, czy też Maćka Szupicy, Krzyśka Kiliewicza. Oni ostatnio popełnili klip dla Doroty Masłowskiej i Mistera D. Także będzie różnorodnie stylistycznie, sporo klipów, kilka dokumentów i kilka fabuł. Zachęcamy ludzi, którzy chcą z nami współorganizować pokazy, do kontaktu ze środkiem. Najbliższe pokazy to pokazy na Podlasiu, a też w Polsce, między innymi Toruń i Poznań. Szykuje się pokaz w Warszawie. Też już są zapowiedziane pokazy w Berlinie, w Brześciu, w Mińsku, czyli tak jakby na wschód i zachód na razie strzelamy podlaskimi filmami. Także rozpędzamy się, z każdym tygodniem jest coraz bardziej interesująco. Filmowe Podlasie atakuje to znakomita akcja i przede wszystkim bardzo dobre filmy z Podlasia. Zapraszamy już w poniedziałek do Białegostoku. Szczegóły na stronie www.białystok.bok.pl. A z Białegostoku zaglądamy do Wrocławia, do Centrum Kultury Zamek. Tam już od 21 lutego będziemy mogli zmierzyć się z pracami Zdzisława Beksińskiego na wystawie bez tytułu. U nas będą rysunki, które na co dzień są wystawiane w galerii w Częstochowie, a my pozwoliliśmy sobie je wypożyczyć właśnie z okazji 10. rocznicy śmierci, a też natchnięci piękną wystawą fotografii Beksińskiego, która miała miejsce w Galerii Mergaty w Katowicach. Mówi Elżbieta Lęczyk. Tutaj i rysunki długopisem, i tusz kreślarski. Także wszystko, co tylko mu wpadło w ręce, wszystkie techniki stosował. Zapraszamy również na wyjątkową okazję przypomnienia sobie zobaczenia dla tych, którzy nie widzieli, filmu dokumentalnego Alicji Wosik, zrealizowanego w Ośrodku Telewizji Polskiej w Rzeszowie pod tytułem Autoportret pośmiertny. To film prezentujący zarówno rzeczy o Beksińskim, ale też wykorzystujący jego bogate zbiory własnych filmów, które obsesyjnie niemal kręcił przez całe życie. Dokumentował wszystkie wydarzenia i rodzinne, i zawodowe. I z tego składa się ten film, oprócz jeszcze tego wypowiedzi osób, które go znały. Zapraszamy na film i na wystawę. Rysunki Zdzisława Beksińskiego w Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu już od 21 lutego. A na koniec Zielona Góra i zaproszenie na przejmującą wystawę zdjęć Wojciecha Witkowskiego zatytułowaną Bezdomność. Od czego zaczęła się cała historia? Temat bezdomności wziął się stąd, że mam przyjaciela, który jest streetworkerem w Zielonej Górze. Chodzi po ulicach i pracuje z bezdomnymi, wyciąga ich z tej bezdomności. Kiedy on mi opowiedział o tym, zaproponowałem, żeby zrobić taki materiał, reportaż fotograficzny. Początkowo powiedział mi, że nie ma takiej możliwości. No ale później ukazała się możliwość. To jest cykl czarno-białych fotografii. Ja się zdecydowałem na czarno-białe fotografie z tego względu, że ten świat jest czarno-biały. On jest bardzo kontrastowy, świat bezdomny. Tam wszystko jest zero-jedynkowe. Albo się coś ma, albo się czegoś nie ma. Albo się ma odzież jakąś ciepłą i suchą na sobie, albo nie ma. Albo coś się zje tego dnia, albo nie. Albo się ma parę groszy na papierosa, czy na tani alkohol, którym się zapija kolejny dzień, albo tych pieniędzy po prostu nie ma. Mówi Wojciech Witkowski. Czarno-białe zdjęcia bardzo dobrze oddają właśnie charakter tego świata. Ten świat bezdomnych, on jest przez przeciętnych ludzi zupełnie inaczej odbierany. On istnieje wokół nas, tuż przy nas, przy tym świecie normalnym, nazwijmy to tak, jeśli to tak można uznać, ale ta przestrzeń bezdomności i normalności nijak nie zazębia się ze sobą. One się, te dwie przestrzenie, w ogóle nie przenikają. My nie chcemy nic wiedzieć o bezdomnych, a oni też raczej od nas uciekają, nie chcą nic od nas, nie potrzebują, odrzucają wszelką pomoc. Jedyne, co potrzebują, to dosłownie parę groszy czy parę złotych codziennie, żeby przeżyć kolejny swój dzień. Koniecznie trzeba zajrzeć do herbaciarni w poszukiwaniu straconego czasu w Zielonej Górze. Na miejscu wystawa zdjęć Wojciecha Witkowskiego. Trudny, ważny temat, pokazany z ogromnym wyczuciem. Polecamy i zapraszamy. Przypomnę, że wyprawy i do Zielonej Góry, i do Białegostoku, i do Wrocławia opisane także u nas na polskieradio.pl, ukośnik trójka. Dzisiaj to chyba odpada ten dylemat, czy kawa, czy telewizja, bo słońce daje tyle radości, że właściwie i bez kawy, i bez telewizji z pewnością można się obejść. Skoro Graham Coxon zapewnia, że można zaczynać od początku, zacząć raz jeszcze, to spróbujmy raz jeszcze zacząć. Mamy nowy festiwal. Nazywa się Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. A na miejscu jest Michał Nogaś. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze om. Czy nasz turysta górski. Kłaniamy się turystom, jest? Tak, jest ze mną. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Jestem. Ale okazało się, że nie zszedłem z góry. Ale zszedłem z góry przed chwilą. Piękna pogoda w Szklarskiej Porębie. Piękna. Ja chciałem powiedzieć, że my w tej chwili będziemy polecać to, co wydarzy się w naszym namiocie spotkań. Zacznijmy od tego, że o 15.30 gościem Marcina Zabrowskiego w Biurze Myśli Znalezionych w wyjazdowym wydaniu będzie profesor Jan Miodek. Agnieszko, czy chciałabyś o coś pana profesora spytać, o jakieś słowo, o jakiś związek leksykalny? Jest taki problem, że pierwszy pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, nie nadaje się do wypowiedzenia na antenie o tej porze, więc pomyślę nad czymś bardziej przystępnym, dobrze? Dobrze, to może telepatycznie jakoś przekażesz i my wtedy zapytamy. A o godzinie 17, może 17.15 gość Ryszarda Jaźwińskiego w naszym namiocie spotkań, Kinga Price. No właśnie, Kinga Price pojawiła się tutaj już dzisiaj przed południem. Rano myślę, że teraz ma trochę czasu, choć jest aktorką bardzo, bardzo zajętą na to, by skorzystać z tych uroków Szklarskiej Poręby i pogody rzeczywiście pięknej tutaj. O 17.15 na skwerze Trójki w naszym namiocie rozpocznę spotkanie z aktorką. Zainteresowanie, jak już słyszę, jest bardzo duże, więc myślę, że będziemy mieli sporo czasu, by porozmawiać o tym z Kingą Price. No i mam też nadzieję, że skorzystają z tego również słuchacze Trójki, bo chociaż jakieś fragmenty tego spotkania pojawią się później nieco w trójkowo-filmowo. No i jedna już trochę bardziej przykra wiadomość, bo zaraz po spotkaniu z Kingą Price mieliśmy się spotkać w tym samym miejscu również z Arturem Żmijewskim. No i niestety z powodu nagłych nagłego pogorszenia zdrowia aktor niestety nie będzie tutaj dzisiaj z nami. Pozdrawiamy serdecznie, no ale mam nadzieję, że i w Szklarskiej Porębie jeszcze będzie okazja, by i z Arturem Żmijewskim się spotkać, tym bardziej, że często tu bywa. Kinga Price więc zakończy nasze spotkania w namiocie na skwerze Radiowej Trójki tu w Szklarskiej Porębie, ale potem jeszcze z Ryśkiem idziemy tańczyć na łyżwach. Będziemy tańczyć na łyżwach, a przynajmniej to znaczy, na pewno ja będziemy obserwować, jak tańczą inni. Tak, bo dzisiaj są walentynki. Wszystkiego najlepszego. O, wszystkiego najlepszego dla was. Tobie, no tak, zapomniałam. I w związku z tym będzie dyskoteka walentynkowa na łyżwach na lodowisku w Szklarskiej Porębie. Jest taki plan, by dziennikarze programu trzeciego puszczali swoje ulubione piosenki. Jak cię znam, Love to Love You Baby. Może być. Nie wiem, czy nie przesadzacie jak gdyby z odkrywaniem własnej relacji na antenie. To jest moje pierwsze... Niczego nie odkrywamy. Skojarzenie. Zapraszamy zatem do dołączania się do naszych kolegów w tych miłosnych uściskach na łyżwach. Informacje o festiwalu na stronie Polskiej Radio Paweł Łukasznik Trójka. Mam jeszcze do ciebie pytanie, Michał. Czy zdjęcie, które mi wysłałeś, czy ta rzeźba ma jakiś tytuł? Ponieważ to, co wymyślają nasi słuchacze, w ogóle w połowie też nie nadaje się do przedstawienia na antenie. Interpretacja tego czegoś. To jest rzeźba, o której mówiłam. Małgorzata Wiśniewska z ASP w Gdańsku, ta, która z jednej strony lekko się zaczyna topić, bo słońce mocno operuje, więc ja nie znam tytułu, ale być może ta baba, o której mówiłem, pasowałaby. Mm-hmm. No dobrze, dobrze, powiem jeszcze tylko, jeżeli mogę, że po 17 tutaj połączymy się ponownie, przyjedzie do nas Michał Olszański, który dziś prowadził na Ski Arena Szenica walentynkowy slalom i podobno państwo mieli jechać w objęciach i całując się. Michał miał być jednoosobowym jury, a także osobą, która to komentowała, więc zapytamy, jak wyszło. Naprawdę, nie wiem, co się dzieje z wami, ale jak rozumiem, po prostu jest piękne słońce i rzeczywiście udzieliły wam się... Tak, i po prostu uczucia rozkwitają. Rozkwitają uczucia. To bardzo to tak. To do usłyszenia w takim razie. Ryszard Jaźwiński, Michał Nogaś, Szklarska Koręba, Trójka Górą. Pierwsza odsłona naszego festiwalu, o którym informacje na stronie polskieradio.pl/Trójka. Keep you in the dark, you know they all pretend. Keep you in the dark, and so it all begins. Sending your skeletons, To Rita Pax, nagranie The Pretender, cover w wykonaniu tego polskiego zespołu. Przed nami zaproszenie na koncert, który łączy zespoły nasze z zespołem, który jest nasz, dlatego że lubimy jego muzykę, ale muzycy Polakami nie są. Już dzisiaj w Dziku, o czym wspominaliśmy w rozmowie z Bartoszem Weberem, bardzo specjalny koncert Lado ABC i zespół Dirchów. Lado ABC reprezentować będą Pictorial Candy, Marcin Masecki solo, a Dirchów będzie reprezentować sam siebie, rzecz jasna. Najnowsza płyta tego zespołu ukazała się pod koniec 2014 roku i ta płyta ukazała się oczywiście w amerykańskiej wytwórni, ale w Europie była dystrybuowana, została wydana przez warszawską wytwórnię Lado ABC w Europie Środkowo-Wschodniej, bo jeszcze są od czasu do czasu takie podziały. 14 lutego, czyli już dzisiaj w Dziku, wielkie święto Dirchów, Pictorial Candy, Marcin Masecki. Dzik to Warszawa, start o 20 i mamy zaproszenia na ten koncert. Wiem, że to chyba już są jakieś ostatnie sztuki, albo w ogóle być może mamy do zaoferowania coś, czego nigdzie nie można zdobyć, więc proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał dzisiejszy wieczór spędzić w Dziku. A już za chwilę w naszym studiu gość, który ma jeszcze inny pomysł na to, co można robić dzisiaj, ale ten pomysł także jest związany z muzyką i z tańcem. We'll be right back. Tak wybrzmiał zespół Dirchów ze swojej najnowszej płyty. Amerykański zespół gra dzisiaj wieczorem w Dziku w Warszawie. A w naszym studiu jest już gość Janusz Prusinowski, skrzypek, lirnik, cymbalista, harmonista, śpiewak, kompozytor, organizator, od urodzenia miłośnik muzyki tradycyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. W dniu, w którym świat niekoniecznie trzymający się tradycji polskiej obchodzi święto zakochania, chcemy zaprosić na święto muzyki i jednocześnie opowiedzieć o książce. To jest plan na nasze spotkanie. Nie widzę sprzeczności. Jak lepiej się zakochać, jak nie w tańcu albo w muzyce? No oczywiście, ale ty jako człowiek trzymający się polskiej tradycji, jaki masz stosunek do święta zakochanych? Jesteś w tym gronie, które krzyczy i mówi, nie ściągajcie nam tu świąt obcych, skoro mamy swoje, czy łagodnie do tego podchodzisz? Podchodzę do tego akurat święta łagodnie i z miłością, bo zdaje mi się, że to fajnie wzbogaca ostatki i nie ma tutaj żadnej sprzeczności. To wracamy teraz, a właściwie otwieramy rozmowę na temat tego, co dzisiaj dzieje się w Warszawie, w Muzeum Etnograficznym. Za chwilę konkretne zaproszenia. Świętujemy 130. urodziny Adama Chętnika, takiego człowieka, który tak jak Kolberg dla całej Polski, on był dla Kurpiowszczyzny. I nie dość, że zbierał muzykę, obyczaje, opowieści, instrumenty, to przed wojną założył muzeum w Nowogrodzie Kurpiowskie. Przyczynił się też do powstania zespołu regionalnego. Chodziło mu o to, żeby ta muzyka, którą on widział, jak się zmienia za jego życia, żeby była grana, śpiewana i tańczona. Więc mam nadzieję, że to dzisiejsze nasze działanie, nasza Rzeczpospolita jest wyrazem jego marzeń, spełnieniem jego marzeń. Będziecie to właśnie udowadniać. No to teraz oprowadź nas po tym świecie muzyki kurpiowskiej, tak jak potrafisz to robić najlepiej. Muzyka kurpiowska kojarzy się chyba najbardziej ze śpiewem. I słusznie, bo to, co tam się dzieje w śpiewaniu, tak jak śpiewają do tej pory na przykład panie z Bandyś, pani Marianna Bączek, jeszcze niedawno śpiewało bardzo wielu ludzi w ten sposób, a są też archiwalne nagrania z lat 50. szczególnie, ale też późniejsze, gdzie nagrani są śpiewacy urodzeni w XIX wieku. I to jest po prostu kosmos. To, co się tam dzieje w ozdobnikach, w skali, w precyzji, w takich łkaniach. Jeśli ktoś jest miłośnikiem śpiewu orientalnego, takiego jak w Turcji, w Indiach, czy w innych, wydawałoby się, odległych krajach, to jak wsłucha się w śpiew kurpiowski, to znajdzie tam takie rzeczy i takie elementy, a do tego jeszcze będzie rozumiał tekst, jak się dobrze wsłucha, bo gwara jest kurpiowska specyficzna, ale jest to jednak część Mazowsza, czyli nasz nam tutaj z Warszawy bliska rzecz. Będzie śpiew i warsztaty śpiewu już się toczą. Od 11 mężczyzny prowadzi Adam Struk, którego myślę przedstawiać nie trzeba, a kobiety prowadzą Marianna Bączek, śpiewaczki z Bandyś i ich uczniowie, którzy tam od dawna przyjeżdżają i właściwie są coraz bardziej częścią zespołu. Ten podział na męską i żeńską grupę wynika z czego? Różnią się te sposoby śpiewania? Wynika troszkę z tego, że się trochę różnią te sposoby śpiewania, ale przede wszystkim z tego, że... Że mężczyźni wstydzą się śpiewać przy kobietach. Mężczyźni uwielbiają śpiewać przy kobietach. Trudno się łączy głos męski i żeński. I jak panom jest wygodnie, to panie muszą albo bardzo wysoko piszczeć, albo jest im za nisko i nieprzyjemnie. I takich pieśni, takich melodii, które dobrze się śpiewa razem, nie jest tak wiele. Czy po latach swoich doświadczeń i wtajemniczania siebie, ale też innych w muzykę tradycyjną, ty jesteś gotowy właściwie o każdej porze dnia i nocy zaprezentować i rozróżnić wszelkie możliwe sposoby śpiewania, które na przykład na terenie obecnej Polski występowały dawniej? Masz to tak wszystko w głowie pokatalogowane? Chyba nie. Chyba nie jestem takim aż precyzyjnym umysłem i też nie mam takich ambicji, żeby być etnomuzykologiem czy innym naukowcem. Natomiast mam naturalną umiejętność rozpoznawania konkretnego głosu i od razu z daleka rozpoznam, czy Walerię Żarnochową, jeśli mówimy o kurpiach i o mistrzach, czy Stanisława Brzozowego, niezwykłego śpiewaka też, czy taką listę osób dla mnie ważnych, których śpiew jest niezwykły. Dobrze wybrnąłeś, poczekaj zanim powiesz, ale oczywiście przewidziałeś, że pewnie bym próbowała cię namówić na zaśpiewanie, więc zróbmy teraz przerwę, pozwolimy zaśpiewać innym, tak a jest. Do rozmowy za chwilę wrócimy. Tak jest. U jeziórecka u bystrej wody zbiera dziewczyna modre jego. Zbiera dziewczyna modre jego. I nas zbiera. I wysypała w szklany dzbanusek. Nadjechał ci jo jasianiek młody pod ze dziewczyną jego. Pod ze dziewczyną w lepce jego. Rzeczywiście nie trudno w tym śpiewie kurpiowskim, tradycyjna pieśń, archiwalny zapis, odnaleźć takie wschodnie, egzotyczne nuty. To nagranie jest podesłane przez Janusza Prosinowskiego, który jest z nami. Dzisiaj w Warszawie w Etnograficznym Muzeum trwają już warsztaty śpiewu, ale można jeszcze dołączyć do warsztatów tańca. Do warsztatów tańca i do warsztatów gry na instrumentach. Śpiew często dominuje w myśleniu o kurpiach, a okazało się, że... Ale to z punktu widzenia ludzi wtajemniczonych chyba, bo myślę, że to jednak ludzie odwoływaliby się do tego, co widać. To nie jest tak, że kurpiowskie rysunki, kurpiowskie... Leluje, no. Wycinanki. Ale trzymajmy się twojej tezy. To jeszcze tak. Nie jest. Dominuje muzyka. Natomiast pieśni kurpiowskie Szymanowskiego, nawet nie opracowanie, tylko kompozycje i wielu innych kompozytorów odnosiły się do śpiewu. Ta muzyka instrumentalna wydawała się być mniej frapująca. I okazało się, że znaleźliśmy nagrania fantastycznych skrzypków, też z lat 50. Stanisława Pawelczyka i jeszcze kilku. O niektórych z nich pisał też Chętnik, bo on jeszcze zupełnie niedawno był wśród nas. Bardzo dużo pisał właśnie o instrumentach, o basach, o lirach korbowych, o fujarkach. To tej muzyki bardzo doświadczył i chcielibyśmy, żeby ten świat też się pojawił intensywnie, także to będzie nowe w tym projekcie, w tym koncercie, że będzie dużo tańców. Ale żeby je skonsumować odpowiednio, to można będzie przyjść, przygotować się. I takim tańcem najbardziej charakterystycznym kurpiowskim jest powolniak. Tak myślałam, wiesz? Wydawałoby się, że powolniak to znaczy, że powoli i powolutku, ale to jest na przekór. Trzeba bardzo się zwinnie poruszać, żeby tego powolniaka zatańczyć. Powolniak trudniejszy od Mazura? Mazurka? Trudniejszy chyba od Mazurka. To jest zresztą niezwykła rzecz, jak już dotknęliśmy mojego ulubionego tematu, mazurków. Tam też są zresztą mazurki i oberki. Powolniak, jak jest grany, to jest na dwa. Myśli się, że to jest na dwa, natomiast on ma pod spodem taką frazę na trzy i odkryliśmy kiedyś, że jak Szwedzi patrzą na tego powolniaka, to mówią, a to oni tańczą tak właściwie, jak Polskę się tańczy. Polska, czyli taniec szwedzki. Tutaj się pojawia pytanie, jak to możliwe i skąd się to wzięło i jak to się łączy, ale troszeczkę tak jest. A jak to się dzieje, że odkryliście jakieś nagrania? Szukaliście ich specjalnie? Gdzie się dokonuje takich odkryć? W jaki sposób? Takich odkryć dokonuje się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, bo są zbiory z badań sobieskich, z akcji zbierania folkloru właśnie w latach 50. i one są stopniowo publikowane. Jeszcze chyba 7 lat temu nie było nic, co można byłoby oficjalnie stamtąd wziąć i posłuchać. Teraz dzięki aktywności w dużej mierze Jacka Jackowskiego, tych płyt jest chyba już prawie 10. Wychodzą opracowania, wybory z nagrań mistrzowskich zupełnie kolejnych regionów. I jedną z takich płyt była płyta Pośród Lasów i Moczarów chyba. I to była płyta kurpiowska, ale oprócz tego można tam pójść i poprosić świetnych ludzi, którzy tam pracują, żeby pomogli coś odnaleźć. I w ten sposób się odnalazły nagrania skrzypków, które nie były publikowane już na tej płycie. No nie wszystko się mogło zmieścić. 20 lat temu, kiedy jeszcze profesor Piotr Dalik to prowadził, to tam chodziłem bardzo często i to wtedy było wszystko na taśmach. Trzeba byłoby te taśmy przewijać, przesłuchiwać, opisywać. podpisy były na takich karteczkach i można było po prostu jak w jakimś... Jak Krzysztof Kolumb odkrywać Krzysztof Amerykę. Kolumb, można było, absolutnie tak się czułem i tak się czuliśmy chodząc tam, że odkrywamy po prostu świat zupełnie nieznany i niezwykle piękny. Indian z naszego kraju. Nawiązania, o których wspomniałeś, czyli to, że można usłyszeć, czy też Szwedzi słyszą coś swojego w muzyce, czy nawet Turcy mogą w śpiewie kurpiowskim usłyszeć coś znajomego. Troszeczkę to już się pojawiało na naszej antenie, prawda? A propos Turcji, ta opowieść przy okazji waszej wyprawy. Wyszła też płyta dokumentująca tą waszą wymianę muzyczną. Tak, tak wspomnijmy jest. Na marginesie, że ta płyta jest dostępna. Trzeba się zwrócić do Fundacji Wszystkie Mazurki Świata albo do Instytutu Adama Mickiewicza, który te płyty posiada. No, one nie są w sprzedaży, one są tylko dla zainteresowanych. Podamy adres odpowiedzi na naszej stronie. A wracając do dzisiejszego dnia, jeszcze koncert, bo to jest to zwieńczenie, o którym nic nie powiedzieliśmy, o której się zaczyna. Koncert zacznie się o 19 i wystąpią następujące grupy. Będzie to ekipa Bandysionek, zespół nazywa się Bandysionki, Marianna Bączek z nimi również śpiewa, oraz zespół uczniów Kurpie na Okrągło. Tak nazwali się ludzie z Gdańska, którzy jeżdżą od lat do Bandyś. Będzie grał na harmonii trzyrzędowej Jan Kania z zespołem. Jan Kania ze wsi Lelis. Będzie takim przewodnikiem, osobą czytającą narrację chętnika z jego książek, będzie Witold Kuczyński, znany kurpiowski też śpiewak i tancerz i działacz. Zespół Warszawa Wschodnia przygotuje i zaśpiewa pieśni nie tylko z Kurpiów Zielonych, ale z Kurpiów Białych, bo Kurpie są zielone, Puszcza Kurpiowska Zielona i Puszcza Kurpiowska Biała. Z Warszawą Wschodnią zagra też Mateusz Kowalski na skrzypcach. Koncert zakończy Janusz Pruśnowski, kompania, która przygotowała nową zupełnie rzecz, nowe muzyki, nowe powolniaki i kozaki. A potem będzie zabawa taneczna, gdzie oprócz tych zespołów i muzykantów zagrają też niespodziani goście, których nie chcę wymieniać, bo nie wiem, kto na pewno przyjedzie. I zabawa będzie trwała do pierwszej. W nocy. Do pierwszej w nocy. Jeżeli ktoś poczuł, że ma dzisiaj wolny wieczór, jest w Warszawie i chce spędzić ten czas na wspólnym cieszeniu się muzyką, to Muzeum Etnograficzne jest doskonałym adresem, no bo publiczność, a właściwie uczestnicy są niezbędni, aby to wszystko dobrze wybrzmiało. Bez ludzi to nic nie będzie. Także bardzo, bardzo zapraszam. Będzie pięknie, będzie bardzo ogniście też. Janusz Prusinowski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że książka, o której wspominałam na samym początku, Kurpie i muzyka, ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i to takie bardzo bogate kompendium wiedzy na temat fenomenu muzyki kurpiowskiej. Fenomenu, o którym mam nadzieję coraz więcej osób będzie wiedziało i będzie zdawało sobie sprawę z jego występowania. Zaproszenia wszystkie, nie tylko do Muzeum Etnograficznego, na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje radiowe Dom Kultury. Bardzo dziękujemy, bo dobiegł końca właśnie ten odcinek. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Oprzańska i Michał Nogaś. A na zakończenie jeszcze wyprawa do Izmiru, gdzie w zeszłym roku w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Turcją doszło do wspaniałego koncertu. Janusz Prusinowski, jego muzycy, zespół wokalny z Polski, muzycy z Turcji na jednej scenie z udziałem publiczności, co już słychać, stworzyli stworzyli, a właściwie udowodnili, że rzeczywiście w muzyce tradycyjnej nie ma granic. I proszę posłuchać, jak fantastycznie zabrzmi tradycja polska obok tradycji tureckiej. Do usłyszenia za tydzień o 12:00. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Dziękujemy. Başladın ağlamaya oy nanayda Gülben oy nanayda Nayda nayda nanayda oy nanayda Çilben oy nanayda Nayda nayda nanayda oy nanayda Çilben oy nanayda Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite.